فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, پھر جب پھونکا جائے گا سور میں. ناقور کا معنی ہے سور یا بگل, اور نقرہ کا معنی ہوتا ہے ہر سور میں پھونک مار کر آواز نکالنا, یعنی اس کو بجانا. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, جب سور میں پھونک مار دی جائے گی یعنی قیامت کے دن. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ, تو وہ اس دن بڑا ہی سخت دن ہوگا, یعنی قیامت کا دن سخت دنوں میں سے ایک دن ہے. عسیر کا لفظ عسر سے ہے. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ, کافروں پر ہلکا نہ ہوگا, کافروں پر بھاری ہوگا, کیونکہ اس روز انہیں کفر کا نتیجہ بھگتنا ہوگا جس کا ارتکاب وہ دنیا میں کرتے رہے. اس سے انڈائریکٹلی یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ اہل ایمان پر وہ بھاری نہ ہوگا, کیونکہ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی. قیامت کے آنے سے پہلے ہی مومن دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے, لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق, قیامت صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. ذرنی ومن خلقت وحیدا, چھوڑ دو مجھ کو اور جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. چھوڑ دو مجھ کو, اس سے مراد یہ ہے کہ میں اس سے خود ہی نمٹ لوں گا. کس سے؟ من خلقت وحیدا, جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا, یعنی انسان اپنے ماں کے پیٹ سے تنہا ہی جنم لیتا ہے. اگر کوئی اس کے ساتھ جیسے ٹوئنز بچے ہوں بھی تو ایک کو دوسرے کا ہوش نہیں ہوتا. اگر ان بچوں کو یہ نہ بتایا جائے کہ آپ ایک دن میں پیدا ہوئے تھے یا ماں کے پیٹ میں اکٹھے تھے, تو خود سے وہ نہیں جان سکتے, انہیں اس کا کوئی شعور نہیں ہوتا. اور دیکھا جائے تو ہر انسان دنیا میں اکیلا ہی آتا ہے, اور موت بھی اکیلے اکیلے آتی ہے. ہر شخص کو خود موت کا مزہ چکھنا ہوتا ہے, اس کی موت کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا. اور اس معنی میں بھی اکیلا ہوتا ہے انسان کہ وہ خالی ہاتھ ہوتا ہے, اس کے پاس دنیا کا مال و دولت یا لاؤ لشکر نہیں ہوتا. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا, اور میں نے اس کے لیے بہت سا مال بنایا, یعنی اسے بہت مال دیا. ممدود کا لفظ مد سے ہے, تون دیا ہوا. ابن عباس کہتے ہیں کہ ان آیات میں جس شخص کی طرف اشارہ ہے وہ ولید بن مغیرہ ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مال و دولت اور اولاد کی فراوانی دی تھی. اس کی زمین, جائیداد, باغات مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے تھے, یعنی میلوں تک پھیلے ہوئے تھے. بقول امام سوری کے, اس کی سالانہ آمدنی 1 کروڑ دینار تھی. بہرحال اس کی مال کی کثرت کو قرآن نے مالاً ممدودہ کہہ کے واضح کیا ہے. ممدود مد سے, یعنی طویل کھینچا ہوا لمبا چوڑا سلسلہ تھا مال و دولت کا. ولید بن مغیرہ عربوں کا سردار مانا جاتا تھا. لوگوں میں اس کا لقب ریحانہ تو قریش مشہور تھا, اور یہ اپنے آپ کو بھی بہت فخر اور تکبر کے ساتھ وحید ابن الوحید کہتا تھا, یعنی منفرد ہوں, مجھ سا اور کوئی نہیں, سب سے الگ ہوں, تنہا ہوں. تو یہ سب تکبر کی علامتیں تھیں. وہ اپنے آپ کو بے مثال کہتا کہ قوم میں میری کوئی دوسری مثال نہیں, کوئی نظیر نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے رویے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو دنیا میں بغیر مال کے آیا, پھر میں نے اس کو مال دیا. وَبَنِينَ شُهُودًا, اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے, تو ان نعمتوں کو پا کر اس نے کیا کیا. یہاں پر اولاد کے لیے, جو عموماً لوگوں کی پسندیدہ اولاد ہوتی ہے, بیٹے, اس کا ذکر ہے. اور صرف بیٹوں کا ذکر نہیں بلکہ بنین شہودہ کا ذکر ہے, ایسے بیٹے جو پاس بھی رہیں, حاضر رہیں, انسان کی نگاہوں کے سامنے ہوں, اس کے مددگار ہوں. یعنی اولاد ویسے تو اللہ کی نعمت ہے, لیکن خصوصاً ایسی اولاد جو ماں باپ کا سہارا بنے اور ماں باپ کی نگاہوں کے سامنے ہو. آج کی دنیا میں بہت سے لوگوں کو یہ نعمت میسر نہیں ہوتی. بچے تھوڑے ہوں یا زیادہ, جب بڑے ہو جاتے ہیں تو سب اپنی اپنی راہ لیتے ہیں. بیٹے ہوتے ہوئے بھی پاس نہیں ہوتے, شہودا نہیں ہوتے, اور اولاد سال ہا سال تک ماں باپ کی نگاہوں سے اوجھل رہتی. کیونکہ اولاد کو دیکھنے میں بھی ماں باپ کی آنکھوں کے لیے ایک ٹھنڈک ہوتی، ایک سکون اور ایک خوشی ہوتی. پھر والدین کا اولاد پہ بڑا مان ہوتا ہے. اولاد کی طلب عموماً والدین کرتے بھی اس لیے ہیں کہ یہ بڑے ہو کر ہمارے کام آئیں گے. اور پھر عرب جاہلیت میں جہاں بیٹیوں کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، وہاں بیٹوں کا ہونا بڑی عزت اور فخر کی بات سمجھا جاتا تھا. اور پھر وہ بیٹے جو پاس ہوں، مددگار ہوں، ساتھی ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ اس کے 12 بیٹے تھے. ان میں سے 3 بیٹے بہت مشہور بھی ہوئے، جن میں سے ایک خالد بن ولید تھے. سب نے نام سن رکھا ہوگا، یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے بیٹے کس قسم کے تھے، جن پر اسے بہت مان تھا. ایک ہشام بن ولید، ایک ولید بن ولید، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اور یہ اس کے مال و اسباب کو دیکھنے والے بھی تھے، جنگوں میں اس کے ساتھ دینے والے، کام آنے والے، اس کے لیے تجارت میں مددگار. اس وجہ سے اسے اولاد کی وجہ سے بھی بہت تکبر تھا، فخر حاصل تھا. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور ہموار کیا اس کے لیے ہموار کرنا. مَهَّدْتُ کا لفظ بچھانے اور پھیلانے کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے لیے ہم نے ہر طرح کی نعمتیں پھیلا دیں، ہموار کر دیں، آسان کر دیں. اسی طرح مال و دولت اور بیٹوں اور شان و شوکت کی وجہ سے سرداری کی راہ بھی ہموار کی، یعنی اس کو ناموری بھی دی اور مکہ کی سرداری بھی دی. ثم یطمع ان ازید، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں زیادہ دوں، پھر وہ امید رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. اور زیادہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی آخرت میں بھی جو وہ چاہے وہی اس کے لیے ہو. کفر اور نافرمانی اور تکبر کے باوجود اس کی خواہش کیا ہے؟ کہ اسے زیادہ مال و دولت ملے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ دیا اس پر اس نے کبھی شکر ادا نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اور کی طمع رکھی، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کو. اگرچہ وہ مانتے نہیں تھے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آخرت ہوئی تو وہاں بھی ہمیں ضرور ملے گا، اس لیے کہ اب جو مل گیا ہے وہاں کیوں نہیں ملے گا. اب یہاں ایک خاص لطیف نقطہ بھی ہے. تم میت ماؤ ان عزیز، یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس نے یہ سب کچھ پا کر بہت شکر گزاری کی، اور اسے شکر گزاری کرنی چاہیے تھی. اس کے برعکس فرمایا کہ وہ چاہتا ہے کہ اسے اور ملے. اس سے کس طرح کے انسان کی نفسیات سامنے آتی ہے کہ جو نعمتیں پا کر شکر ادا نہیں کرتا، ان کی قدردانی نہیں کرتا، اس پر توجہ نہیں کرتا، اس طرف اس کا دھیان نہیں جاتا. اس کے برعکس اس کی توجہ کس بات پر ہے؟ اور کیسے سمیٹوں، اور کتنا ملے اور کہاں سے ملے. کلا، ہرگز نہیں. انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیات سے عناد رکھنے والا ہے، دشمنی رکھنے والا ہے. یہ کلا کی علت ہے، یعنی اسے مزید کیوں نہیں ملے گا یا آخرت میں کیوں نہیں دیا جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے ہماری آیات کو مانا نہیں، ان پر عمل نہیں کیا، اس کے برعکس حق کی مخالفت کی. سأرهقه سعودا، ان قریب میں اس کو ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا. سأرهقه، ارہاق کا لفظ ان صورتوں میں کئی دفعہ گزرا ہے، انسان پر بھاری چیز لادنے کے معنوں میں آتا ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ میں اسے ایسا عذاب دوں گا جسے برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہوگا جس پر اسے لٹرلی چڑھایا جائے گا، کیونکہ یہاں پر آتا نا سأرهقه سعودا. سعودا کا لفظ سعدا پیچھے سورت الجن میں بھی گزرا ہے، عذاباً سعدا، چڑھتا ہوا عذاب، اوپر جاتا ہوا، یعنی جس عذاب کا گراف اوپر جائے یا وہ چڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، زیادہ ہوتا جائے. تو اسے مزید کچھ نہیں اب ملے گا، وہ مزید کی تمنا رکھتا ہے تو مزید عذاب ہی ملے گا. اب عذاب میں ہی اضافہ ہوگا، عذاب میں ہی ترقی ہوگی، عذاب ہی بڑھتا چلا جائے گا. ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ دوزخ میں ایک پہاڑ ہے جس پر دوزخی کو چڑھایا جائے گا، پھر اسے وہاں سے نیچے گرایا جائے گا، اور اسے ہمیشہ یہی عذاب ہوتا رہے گا. یعنی چڑھتے عذاب کی یہ ایک قسم ہے. انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا وقدرہ اور اندازہ کیا، یعنی جب قرآن اس کو سنایا گیا تو اس نے اپنا رد عمل فوری طور پر ظاہر نہیں کیا، بلکہ بڑے معتبرانہ انداز میں سن کر سوچ میں پڑ گیا، بڑے فلسفیانہ انداز میں غور و فکر کیا، جیسا کہ عام طور پر بڑے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی پوری پوری نقشہ کشی کر رہے ہیں اس کی ایک ایک حرکت کی، اندر باہر کی. انہ فکر وقدر، اس نے کچھ سوچا اور پھر اندازہ کیا، بات بنائی. اور یہ سارا تکلف کس لیے کیا؟ تاکہ دیکھنے والے امپریس ہوں کہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، نہ تو ایک دم ریئیکشن میں آیا، کیونکہ فوری ریئیکشن میں مبتلا ہونے والے لوگ سمجھدار نہیں ہوتے نا. اور کسی بھی مسئلے پر فوری رائے نہیں دی، بلکہ بہت سنجیدگی کے ساتھ اور غور و فکر کر کے اپنی رائے کو ظاہر کیا ہے، یعنی بڑا سمجھدار بننے کی کوشش کی اس نے لوگوں کے سامنے، غور و فکر کے بعد جواب دیا، اور پھر بڑے سوچ سمجھ کے جو انداز اختیار کیا اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقتل کیف قدر، اس پر خدا کی مار، وہ مارا گیا. یہ بددعائیہ کلمہ ہے، کس طرح اس نے بات بنائی. ثم قتل کیف قدر، ہاں پھر خدا کی مار اس پر، اس نے کیسی بات بنانے کی کوشش کی، یعنی کیسے کیسے طریقے اختیار کیے، کیا کیا سٹائل اختیار کیا. کہتے ہیں کہ یہ ولید جو تھا اسی وجہ سے سردار بنایا گیا تھا کہ بظاہر ایک بہت سیانہ اور سمجھدار آدمی تھا، اور عربوں میں کچھ پڑھا لکھا بھی تھا، عربی کلام کے نشیب و فراز سے بھی خوب واقف تھا، قرآن سن کر کافی حد تک متاثر بھی ہوا. اب اس کے قرآن سن کر متاثر ہونے کا مطلب کیا تھا؟ کہ اگر یہ مسلمان ہو جائے تو پورا مکہ مسلمان ہو جائے. اس لیے قریشی سرداروں کو بہت فکر ہوئی کہ اگر ہمارا سربراہ یا ہمارا لیڈر بدل گیا تو پھر تو معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا، ہم سب کو بھی اسلام قبول کرنا پڑے گا. تو اس لیے ابو جہل اس کے پاس آیا اور اس نے اس کو مختلف طریقے سے بہکایا. آپ دیکھیے کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو سب سے بڑی مشکل اپنی بڑائی کو بچانے کی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اسے بچانے کے لیے، یعنی اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی انا کی خاطر، اپنے سٹیٹس کی خاطر، بعض اوقات حق کو قبول نہیں کرتے اور جھوٹی تاویلوں کے ساتھ اس کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی انکار کی کوئی نہ کوئی معقول یا نامعقول وجہ تلاش کر لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے انسانوں کی. ایک عام انسان کے لیے جس کا کوئی سٹیٹس نہ ہو، جس کی معاشرے میں کوئی بڑی عزت نہ ہو، بڑا نام نہ ہو، بڑا مقام نہ ہو، اس کو اپنے رویے، اپنا سب کچھ تبدیل کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی. لیکن وہ شخص جس پر سب کی نظریں ہوں، جس کو سب دیکھ رہے ہوں، وہ زیادہ کانشس ہوتا ہے. وہ اپنے لباس کے معاملے میں، اپنی چال کے معاملے میں، اپنی گفتگو کے معاملے میں، ہر معاملے میں بہت کانشس ہوتا ہے. مختلف لوگوں کے حال پر اگر آپ کو بھی غور و فکر کرتے ہوں، انداز پر، لائف سٹائل پر، تو یہ چیز آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے. اب دیکھیں نا کہ جو شخص اکیلا ہے اپنی ذات میں، معمولی اس کا میل ملاپ ہے، وہ تو ہلکا پھلکا ہے نا، کہیں بھی مڑ جائے گا، کہیں بھی رک جائے گا، کہیں بھی بیٹھ جائے گا، کہیں بھی جھک جائے گا، کچھ بھی پہن لے گا، اس کو فکر تو نہیں ہے نا کسی چیز کی. لیکن جو شخص جتنا بڑا نام رکھتا ہے، اس کے لیے کسی بھی فیصلے کو قبول کرنا اور خصوصاً اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ایک بہت بڑا جہاد ہوتا ہے، کیونکہ وہ مڑے گا تو پوری دنیا اس کے ساتھ مڑے گی، اور اگر نہیں مڑتی اور دنیا اس کو چھوڑ دیتی تو اس سے بڑا اس کو نقصان کوئی نہیں نظر آتا. لہذا وہ اس خوف سے کہ میں مڑا تو یہ پیچھے والے نہیں مڑیں گے اور مجھے جو شہرت ملی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ مڑ نہیں پاتا، وہ جھک نہیں پاتا. پھر عقل کے ساتھ کیا ہوا؟ پڑھا نا آپ نے حدیث میں، وہ بھی دل سے قبول کر گیا تھا، مان گیا تھا، لیکن جب ڈکلیئر کرنے لگا اور اپنے سرداروں رئیسوں سے اس نے مشورہ کیا تو انہوں نے اسے اجازت نہیں دی. تو اس نے کہا نہیں، میں تو تمہیں ہی ٹیسٹ کر رہا تھا کہ تم کیا کہتے ہو، میں تمہارے بغیر تو کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں. تو قریش مکہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، اور ان بڑوں میں سے سب سے بڑے کا مسئلہ اور بھی مشکل تھا. جب کوئی بھی ایسا شخص دین قبول کرتا ہے تو اس کے لیے اجر بھی اتنا ہی پھر زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی قربانی زیادہ ہوتی ہے. عروہ بن مسعود الثقفی کا نام سنا ہے آپ نے، ان کے اسلام لانے کا واقعہ معلوم ہے آپ کو، طائف کے سرداروں میں سے تھے، اور ان کو بہت یہ تھا कि अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो सब लोग कबूल कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो पीछे वालों ने नहीं किया, बल्कि उल्टा उन्हीं को खत्म कर दिया। तो बात यह है कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने स्टेटस की कुर्बानी की है, लेकिन हम देखते हैं कि कौम या अवाम जब तक एक इंसान भटकता है कौम की ख्वाहिशात के मुताबिक काम करता है तो लोग भी उसके पीछे होते हैं, लेकिन अगर सरदार या लीडर किसी ऐसे रास्ते का इंतखाब कर ले जिससे उन्हें कुछ कुर्बानी करनी पड़े तो बाज़ात पीछे वाले साथ छोड़ जाते हैं। इसी साथ छूटने के डर से बहुत से लोग फिर एक जुर्रतमंदाना कदम उठा नहीं सकते, वो उनके छूटने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए फिर गलत रास्ते पर कायम रहते हैं, जमे रहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कल क़यामत के दिन कौन हमारे साथ चलेगा, कौन हमें फायदा देगा? पूरी दुनिया भी मिलकर हमें नहीं बचा सकती। जिन लोगों के छूटने का हमें गम है वो तो छोड़ ही देंगे, नैनी केस छोड़ देंगे, आज नहीं तो कल छोड़ देंगे। इसमें आप देखिए उस दौर की मिसालें भी हैं, लेकिन हाल की मिसालों को हम लेते हैं। मिसाल के तौर पर यूसुफ इस्लाम, इस्लाम लाने से पहले उसका स्टेटस क्या था? बहुत पॉपुलर था, लोग उस पर जान देते, लेकिन जब वो मुसलमान हुआ आज वही लोग उसको पहचानने से भी इनकार करते हैं। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है ना, यानी जो शोहरत और माल और स्टेटस उसको दौरे जाहिलियत में हासिल था वो आज हासिल नहीं है। और इसी तरह कुछ और मिसालें भी हो सकती हैं। हम में से हर शख्स अपने बारे में सोचे कि कहीं लोगों के छुटने, लोगों के नाराज होने के डर से मैं अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं कर रही, क्योंकि जितने भी ये फैंस होते हैं ना, ये पुजारी होते हैं, तो इंसान के अंदर शैतान एक पूजे जाने की ख्वाहिश पैदा कर देता है, और जब तक इंसान उसकी कुर्बानी नहीं देता कि कोई उसे पूजे और सबको वो अल्लाह की तरफ नहीं फेर देता, उस वक्त तक दीन फिर मुकम्मल नहीं होता। यही से फिर मन अहब्बा लिल्लाह व अबगज़ा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह की बात शुरू होती। तो जैसे कि पहले मैंने अर्ज किया कि जब वलीद ने कुरान सुना और ये मुतासिर भी हुआ तो कुरैश के सरदारों को फिक्र हुई कि कहीं ये हमारे हाथ से निकल न जाए, तो उन्होंने मिलजुल कर एक साजिश तैयार की और इस गर्ज के लिए वो वलीद बिन मुगीरा के यहाँ जमा हुए। वलीद ने उनको मुखातिब करते हुए कहा, अच्छा तुम लोग अपनी अपनी तजावीज पेश करो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या उनके पैगाम और मिशन को खत्म करने के लिए कुछ तजावीज पेश करो। उनमें से एक बोल उठा, हम कहेंगे कि ये शख्स काहिन है। वलीद कहने लगा, वो अल्लाह वो काहिन नहीं, उसके कलाम में काहिन जैसी गुनगुनाहट नहीं है, न काफिया गोई और न तुकबंदी है, फिर वो काहिन कैसे हो सकता है? दूसरे ने कहा, हम कहेंगे वो पागल है। वलीद ने कहा, वल्लाह वो पागल भी नहीं, हमने पागलों को देखा है, उसके अंदर न पागलों जैसे दम घुटने की कैफियत है, नहीं पागल लोग देते हैं उनके ऊपर बेहोशी तारी होती है या फिट्स पड़ते हैं, ऐसी भी कोई कैफियत नहीं, न उल्टी सीधी हरकतें हैं और न उन जैसी बहकी बहकी बातें हैं। तीसरे ने कहा, हम कहेंगे वो शायर है। वलीद कहने लगा, वो शायर भी नहीं, हमें रज हज परीज और मकबूस मबसूत सारे ही असना से सुखन मालूम है, उसकी बात बहरहाल शेर नहीं है। तब लोगों ने कहा, हम कहेंगे वो जादूगर है। वलीद ने कहा, वो जादूगर भी नहीं, ये शख्स न उनकी तरह झाड़ फूंक करता है न गिरा लगाता है। आखिर लोगों ने झुंझलाकर कहा, फिर तुम अपनी ही बेदाग राय पेश करो। वलीद कहने लगा, मुझे जरा सोच लेने दो। फिर उसने अपने साथियों पर एक फाखराना निगाह डाली, अजराहे तकबर पेशानी को सकेड़ा और फिर उसने ये राय पेश की कि तुम लोग बाहर से आने वालों से ये कह सकते हो कि ये शख्स एक ऐसा कलाम पेश करता है जो इस तरह का जादू है जिससे भाई भाई से, बाप बेटे से, शोहर बीवी से जुदा हो जाता है, कुंभ कबीले में फूट पड़ जाती है। चनाचे इस तजवीज पर मुत्तफिक होकर लोग रुखसत हो गए। इसी बात की तरफ यहाँ पर इशारा किया गया है, इन्नहु काना लिआयातिना अनीदा, कि उसकी सारी दुश्मनी हमारी आयात से थी। वो आयात के बारे में क्या कहता था कि ये आयात घर वालों, खानदान वालों, रिश्तेदारों के दरमियान फूट डालती हैं। ये ऐसा कलाम है जिससे माशरे के अंदर तफरकाबाजी पैदा हो रही है। इसी पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्नहु फक्कर व कद्दर فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر, फिर उसने देखा, वही जो फाखराना निगाह डाली, ثم عبس, پھر پیشانی پہ بل ڈالے، وبصر منہ بنایا، یہ منہ بصور نہ اسی سے، ثم ادبر پھر مڑا، واستکبر اور تکبر کیا. اب دیکھیے کہ ایک ایک اس کا جو اسٹیپ ہے نا، اس کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک جو اسٹائل کا کٹ ہے، سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پھر کہنے لگا کہ نہیں یہ مگر ایک جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، ترجیح دیا جاتا ہے. ان ھذا الا قول البشر، نہیں یہ مگر قول ایک انسان کا. سأصلیہ سقر، اور ایک بات یاد رکھیے کہ بیسیکلی دو چیزیں اس کی شخصیت میں اکٹھی ہو گئی ہیں. ایک بات تو یہ کہ چونکہ یہ خود کلام عرب کا ماہر تھا، بظاہر سمجھدار انسان بھی تھا، اس لیے قرآن اس کے دل پہ اثر کر چکا تھا، لیکن سرداری جانے کے خوف سے یہ اسلام قبول نہیں کر سکتا. اس کی بھی قریش مکہ کو فکر تھی، پھر یہ بھی تھا کہ موسم حج قریب آ رہا تھا، اور قریشی سرداروں کو فکر یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والوں کو جو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اس سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں، اس طرح آپ کی بات باہر نکل جائے گی، پھیل جائے گی، اور اگر باہر پھیل گئی تو ہم سب مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اب آپ دیکھیں نا، بیچ میں کچھ لوگ ہیں، ایک طرف انہیں اپنے سردار کی فکر ہے کہ وہ نہ مسلمان ہو جائے، دوسری طرف ان کو فکر ہے کہ باہر کے لوگ آ کر مسلمان نہ ہو جائیں. اس طرح باہر والے اگر بات سمجھ گئے تو ہماری سرداری جائے گی، ہمارا سردار اگر بدل گیا تو ہماری بڑائی جائے گی. لہذا ان کو فکر یہ تھی کہ اگر ہمیں اپنے مفادات عزیز ہیں اور ان کو بچانا ہے، تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام روکنا ہے، اور اسی کے لیے وہ پھر ولید کے ہاں اکٹھے ہوئے کہ کس طرح لوگوں کو دین سے متنفر کیا جائے، اور کس طرح اس شخص کو اہمیت دی جائے، اس کو اپنا بڑا مانا جائے، تاکہ وہ بھی انہی کا وفادار رہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اگر دیکھا جائے تو انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے، دوستوں کا انسان کی زندگی پہ گہرا اثر ہوتا ہے، یا اس کے آس پاس کے لوگوں کا، یا مشیروں کا. مثلا ابو طالب اسلام کیوں نہیں لائے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، ایسے ہی لوگ ان کو ان کی سرداری کی باتیں کر کے ان کو ایسی تجاویز دیتے. ولید بن مغیرہ کے ساتھ بھی یہی ہوا. پیچھے آپ ایسے لوگوں کی ایک صفت پڑھ چکے ہیں، مناع للخیر، خیر سے روکنے والا. تو بعض لوگوں کا اور کوئی کام نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جو نیکی کی طرف آ رہا ہے اس کی راہ میں روڑے اٹکائے جائیں، یا اس کو اس سے کھینچا جائے، اس سے اس کو پیچھے ہٹایا جائے. سأصلیہ سقر، انقریب میں ڈالوں گا اس کو سقر میں. سقر دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اصلیہ اصلاح ان سے آگ میں ڈالنا. وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا خبر، تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ سقر، وہ دوزخ. لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے. کیا نہ باقی رکھے؟ انسان کے گوشت یا کھال کو. ولا تذر، اور نہ چھوڑے یعنی ہڈی پسلی نہ چھوڑے، انسان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے. کیونکہ حطمہ بھی آتا ہے نا جہنم کے ناموں میں سے ایک نام، اتنی اونچائی سے پھینکا جائے گا کہ انسان کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں گی، اس کا حلیہ بگڑ جائے گا، کچھ نہ بچے گا. لواحۃ للبشر، چہرے کو جھلس دینے والی. لواح، لوحن سے، گرمی سے جلا دینا، جھلسا دینا، رنگ بگاڑ دینا، اسی سے لوح ہے تختی، جس پر لکھا جاتا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ تختی پہ لکھنے سے پہلے اس پہ مٹی کا لیپ کیا جاتا ہے، اس کو گاچی بولتے ہیں. ان ایک طرح سے پینٹ ہوتا ہے یا اس کا میک اپ ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر نقش و نگار ہوتے ہیں. تو انسان بھی اپنے چہرے کو سجانے کے لیے پہلے ایک چیز کا لیپ کرتا ہے، پھر نقش و نگار بناتا ہے. جہنم کا افیکٹ بتایا جا رہا ہے کہ جہنم جب انسان کو جلائے گی تو اس کے چہرے کی کھال کو جلا کے رکھ دے گی، وہ اپنے نقش و نگار بنائے گی. بشر ویسے تو انسان کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد چہرہ ہے، اور چہرے کی بھی کھال.